Latte Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. 103-latka pokonała koronawirusa. To najstarsza osoba w Polsce, która wyzdrowiała z COVID-19. W piątek na tory wracają Pendolino. Na początek 8 połączeń. Pociągi do Krakowa i pociągi do Trójmiasta. Będzie śledztwo Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie pierwszych działań po informacjach o koronawirusie. Koronawirusa wyzdrowiała najstarsza w Polsce osoba zakażona COVID-19. 103-letnia pacjentka po miesiącu opuściła jednoimienny szpital zakaźny w Kędzierzynie-Koźlu. Lekarze mówią, że przechodziła chorobę stosunkowo łagodnie. Jak informuje dyrekcja placówki, to najstarszy ozdrowieniec w kraju i prawdopodobnie najstarsza kobieta w Europie, która zwalczyła koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 356 nowych przypadkach. 205 wykryto na Śląsku. Zmarło kolejne 11 osób. Minister Łukasz Szumowski mówi, że epidemia w Polsce nie znika, choć nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać. Minister zdrowia nie wyklucza złagodzenia obowiązku noszenia maseczek. Decyzja ma zapaść w ciągu 2 tygodni. Być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, jak że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć. A liczba zakażonych koronawirusem w Polsce zbliża się do 19 tysięcy. Według ostatnich danych zmarło 936 osób, wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca chorych. Pociągi Pendolino wracają w piątek na trasy. Nie kursowały ze względu na epidemię. Na początek uruchamia ma 8 połączeń. Mówił w programie trzecim Polskiego Radia Marek Hraniuk, prezes PKP Intercity. Pociągi do Krakowa i pociągi do Trójmiasta. Z tego powodu wybraliśmy te dwie główne linie, że przed koronawirusem mieliśmy najwięcej pasażerów. Jest to kilka połączeń pilotażowych. Chcemy przez ten weekend ocenić, wyciągnąć wnioski, przeanalizować, ponieważ państwo daje coraz więcej możliwości podróżowania, udogodnień, tak zwanego odwilżania gospodarki. PKP Intercity sukcesywnie przywraca zawieszone albo skrócone wcześniej połączenia. Od 3 maja na tory wróciło już ponad 40 pociągów. Po dwumiesięcznej przerwie otworzyła się gastronomia. Restauracje, kawiarnie i bary mogą działać pod pewnymi warunkami. To między innymi 2 metry odstępu między stolikami. Jak mówi właścicielka jednej z pizzerii w Jaworznie na Śląsku, to wymusiło reorganizację pracy całego zespołu. Obsługa będzie w maseczkach, bądź w przyłbicach, w rękawiczkach. Będziemy dezynfekować tace po każdym kliencie, będziemy dezynfekować miejsca wspólne co 15 minut. Jest tego bardzo dużo, to wymaga też szkolenia pracowników, więc całe procedury tworzymy na nowo. Według wytycznych klienci przy wejściu do lokalu muszą zdezynfekować dłonie, muszą też mieć maski ochronne. Światowa Organizacja Zdrowia rozpocznie dochodzenie w sprawie pierwszych działań po informacjach o pojawieniu się koronawirusa. Zarówno WHO, jak i Chiny są oskarżane przez Stany Zjednoczone, że zbyt późno informowały o patogenie, a nawet, że mogły zatajać część ważnych danych. Dochodzenie w sprawie pierwszych działań z początku roku szef WHO zapowiedział w trakcie rozpoczętego właśnie i prowadzonego przez internet Zgromadzenia Ogólnego Krajów Członkowskich Organizacji. W najbliższym możliwym czasie rozpocznę niezależny przegląd, abyśmy mogli wyciągnąć lekcje z tego, co się stało i wydać rekomendacje. Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył też, że WHO alarmowała świat w bardzo wczesnej fazie wirusa i robiła to później wielokrotnie. Swoich pierwszych działań bronił też przywódca Chin Xi Jinping, zapowiedział również pomoc finansową w walce z pandemią. W ciągu 2 lat wpłacimy $2 miliardy na fundusz pomocy międzynarodowej dla krajów dotkniętych, w szczególności tych rozwijających się. Stany Zjednoczone twierdzą, że zarówno Chiny, jak i WHO zbyt późno informowały o wirusie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Od czego zaczniemy? Piłka na początek i ostatnie spotkanie pierwszej po wznowieniu rozgrywek kolejki w Bundeslidze. Werder w hanzatyckiej Bremie, w której elektryczne tramwaje jeździły po ulicach miasta już pod koniec XIX wieku, grał z Leverkusen i mówiąc kolokwialnie umoczył aż 1-4, czyniąc widmo spadku coraz bardziej realnym.

Ojciec zła do Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Miał w sypialni zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem w dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dziś w Senacie z udziałem Prezydium Izby kolejne spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie w sprawie wyborów prezydenckich. Co jest do ustalenia? No, przede wszystkim to, kiedy Senat ma zamiar zająć się ustawą. Jak na razie mamy postanowienie pana marszałka, że zwołuje trzy połączone komisje na czwartek, na 21. No i tam te komisje senackie będą się zajmowały ustawą. Natomiast cały czas nie mamy podanego terminu posiedzenia plenarnego. To jest najistotniejsze, no bo wiadomo, że to na posiedzeniu plenarnym Senat zakończy pracę nad ustawą. No, my będziemy oczywiście namawiać, ażeby pan marszałek Grodzki zwołał to posiedzenie jak najszybciej. Ale to w czasie tego okrągłego stołu lewicy, bo to jest, zdaje się, kontynuacja tej formuły tak nazwanej, będą się państwo zajmować kalendarzem prac w Senacie? Bo ja myślałam, że nie, poprawkami. Poprawkami. Które są możliwe do przyjęcia. Pani redaktor, oczywiście, że będziemy rozmawiać nad tą ustawą, nad tą wersją ustawy, która została uchwalona przez Sejm, ale no, nie ukrywajmy, poprzednio najważniejszym chyba aspektem działania Senatu dotyczącego wyborów, a raczej braku tego działania, było właśnie przetrzymywanie ustawy przez całe dopuszczalne 30 dni. No więc teraz chyba uzasadnione są nasze obawy, że Senat może po raz kolejny, czyli większość senacka może po raz kolejny dokonywać takiej obstrukcji. Oczywiście uważam, że jest to obstrukcja niedopuszczalna w tym momencie i mam oczywiście nadzieję, że takiej obstrukcji nie będzie. Bo ale właśnie dlaczego teraz miałaby być, jak pan to nazywa, obstrukcja, jeżeli jest sytuacja nowa? Rafał Trzaskowski musi zebrać podpisy. Na razie nie ma publikacji w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która umożliwia marszałek Witek rozpisanie nowych wyborów. Także czas biegnie i myślę, że Platformie jeszcze bardziej niż państwu zależy na tym, aby ten czas biegł szybciej, jeśli chodzi o te procedury. To jest oczywiście, pani redaktor, myślenie racjonalne i ja myślę podobnie. No ale oczywiście czas pokaże, jakie są intencje opozycji. Oczywiście, że wymiana kandydata na Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że tak naprawdę poprzednio chodziło o to, ażeby nie dopuścić do wyborów 10 maja, żeby zrobić wszystko, żeby ten termin nie zaistniał. No teraz rzeczywiście wydaje się, że opozycji zależy, ażeby to się stało jak najszybciej. Zobaczymy. No, ale panie marszałku, proszę powiedzieć szczerze, Bogiem a prawdą, czy w sytuacji, kiedy jest ten nowy kandydat i on musi zebrać dosyć szybko te podpisy, to Prawo i Sprawiedliwości tak samo, tak bardzo zależy na czasie, jak było to przed poprzednimi wyborami? Nam cały czas zależy na tym, ażeby te wybory odbyły się jak najszybciej. To znaczy tak, ażeby nie było żadnej wątpliwości, jeżeli na przykład dojdzie do drugiej tury, co do ważności faktu właściwego obsadzenia urzędu prezydenta. Głowa państwa to jest najważniejszy urząd w państwie, więc tutaj my przede wszystkim kierujemy się tym kalendarzem konstytucyjnym. Wiadomo, kiedy kończy się kadencja pana prezydenta, wiadomo, jaki jest przebieg samych wyborów, wszystkich czynności powyborczych, protestów wyborczych i tak dalej, i tak dalej. Zaprzysiężenia prezydenta. Więc my kierujemy się tym kalendarzem konstytucyjnym. Natomiast no, opozycja, nie ukrywam, że od początku kieruje się takim kalendarzem politycznym, czyli tym, jak najlepiej dla niej i jak najlepiej dla jej kandydata. No więc wydaje mi się, że... Czy to prawda, że jest taka propozycja kalendarza wyborczego, zgodnie z którą Koalicja Obywatelska będzie miała zaledwie 2 dni na zebranie 100 tysięcy podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego? Nie, ja nie sądzę, żeby to było realne. To jest znowu tworzenie jakichś irracjonalnych scenariuszy. No, na pewno to zbieranie podpisów nie będzie takie proste i takie łatwe, jak było to poprzednio. No, jesteśmy jednak po pierwsze w sytuacji tego, że właśnie ten kalendarz konstytucyjny coraz bardziej nas goni, a po drugie no, znajdujemy się też w sytuacji epidemii koronawirusa, więc to wszystko utrudnia przeprowadzenie tych czynności kampanijnych. No ale to już, że tak powiem, nie nasza wina. Gdyby wybory odbyły się wtedy, kiedy proponowaliśmy, no to wtedy tych wszystkich problemów by nie było. No pan mówi, no, nie to... nasza wina, ale ten kalendarz będzie ustalać w porozumieniu z PKW marszałek Witek, jeśli chodzi o zapisy tej, prawda, nowej ustawy. W związku z tym to troszkę będzie, jeśli nie wina, no to wasza sprawczość tego, co się będzie działo. No, oczywiście. No, wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa, a więc szczególnie i pani marszałek Witek. Natomiast bardziej niepokoi mnie to, że dzisiaj docierają również pewne sygnały, że Platforma Obywatelska już zbiera podpisy i tutaj bardziej wolałbym, żebyśmy się skupili właśnie na tym, ażeby opozycja... No zaprzeczają, inni potwierdzają, więc tak jak mówię... A ktoś z Platformy potwierdził? Najważniejsze, że... Panie marszałku? Że, nie, z Platformy to ja nie wiem, czy ktoś potwierdził, ale słyszałem takie informacje, natomiast... Czy to są fakt, czy to są pomówienia, no to już nie mnie oceniać. Natomiast bardzo bym chciał, żeby cały proces wyborczy był transparentny, przejrzysty, odbywał się w granicach prawa i dlatego podkreślam, no najważniejsze jest właśnie w tym momencie to, żebyśmy szybko przyjęli ustawę. Tym bardziej, że przecież większość tych argumentów, które były podnoszone przy poprzedniej ustawie, no dzisiaj się zdezaktualizowały, więc ja nie widzę ani jednego powodu, ażeby pracę ustawy przeciągać. A czy pan wie, albo domyśla się, dlaczego premier do tej pory nie opublikował w Dzienniku Ustaw tej uchwały dotyczącej wyborów 10 maja? Nie, tego nie wiem, natomiast no, podejrzewam, że uchwała... No, dopiero wtedy pani marszałek może ogłosić wybory. No tak, ale czy ktoś zarzucił jakąś uzasadnioną zwłokę w tej publikacji? Wydaje mi się, że wszystko na razie odbywa się zgodnie z prawem i zgodnie z należytą starannością, więc tutaj jakichś zarzutów stawiać nie można. W ten sam sposób tłumaczyli się senatorowie większości senackiej, że wszystko w ciągu 30 dni to jest wszystko zgodnie z prawem, a państwo mówili obstrukcję, więc państwo mówili wtedy obstrukcja, także... Zależy to od punktu widzenia, znaczy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No tak, ale pani redaktor, no my jesteśmy konsekwentni. Od początku mówiliśmy, że wybory mają odbyć się w poprzednio, w konkretnym terminie 10 maja, ewentualnie z tymi wariantami 17-23, który umożliwiała ustawa procedowana poprzednio w Senacie, no to się nie stało. Teraz cały czas mówimy o tym, że najlepszy byłby termin ten czerwcowy, ten taki najbardziej prawdopodobny, jeżeli szybko zostanie ustawa przyjęta, no to jest jeszcze termin czerwcowy, powiedzmy 28 czerwca, więc z naszej strony nie ma tutaj żadnej obstrukcji, nie ma tutaj żadnego takiego kombinowania. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie w Senacie. Tak jak mówię, skoro zbieramy które, się... Które poprawki są do przyjęcia według pana? No ja nie wiem, ja nie chciałbym uprzedzać, bo spotkamy się dzisiaj o godzinie 14 o tych propozycjach poprawek, to myślę, że... Rozumiem, ale były te propozycje składane w Sejmie. Rozumiem, że Sejm chciał jak najszybciej... żeby ta ustawa przeszła do Senatu, ale później słyszałam z szeregów Prawa i Sprawiedliwości, że część tych poprawek jest do przyjęcia. Na pewno nie podchodzimy do tego w taki sposób, że jesteśmy niejako zablokowani na poziomie przyjęcia ustawy bez poprawek, ale tak jak mówię, no dzisiaj rano, kilka godzin przed tymi rozmowami nie będę nic mówił o tym, które poprawki są dobre, a które nie. Tym bardziej, że to tak naprawdę to nie dzisiejsze rozmowy o tym zadecydują, ale posiedzenie Senatu. Niech senatorowie w sposób suwerenny się na ten temat wypowiadają. Panie marszałku, Rafał Trzaskowski z impetem rozpoczął kampanię wyborczą. Mówi, że będzie się bił. Prezydent Andrzej Duda też się będzie musiał bić i używać tej samej broni? No właśnie jestem głęboko zażenowany i zaniepokojony tymi pierwszymi występami pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że on ma jakiś problem taki, chce za wszelką cenę pokazać siebie jako silnego, wyrazistego, takiego ostrego polityka. To po piersze jest wizerunek... A dlaczego pan jest zażenowany, że właśnie użył tego zażenowany, słowa, żeby się bić? Zażenowany jestem poziomem takiej sztuczności, takiego sztucznego właśnie zmobilizowania przez niego. On próbuje pokazywać twarz, której tak naprawdę nie ma, bo wszyscy wiemy, że jest człowiekiem nieskutecznym, jest człowiekiem bardzo pasywnym, jest człowiekiem, który nie dotrzymuje obietnic. Nigdy do tej pory nie pokazywał się jako taki fighter, a poza tym ta agresja no na pewno nie przystoi kampanii na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Na pewno pan prezydent Andrzej Duda nie będzie schodził do takiego poziomu. Nie ma najmniejszego powodu, ażeby to robił. Pan prezydent Andrzej Duda się będzie dalej pokazywał jako ten, który ma konkretne 5-letnie osiągnięcia, który no, reprezentuje Rzeczpospolitą w Polsce i za granicą na najwyższym poziomie i merytorycznym, i kultury. W związku z tym no, tutaj Rafał Trzaskowski chce wywołać pewną taką awanturę w tej kampanii na jej finiszu, ale myślę, że to jest zaklinanie rzeczywistości. Awanturę, to znaczy kampanię opartą na bardzo silnych emocjach, na tym, żeby się wyróżnić, żeby zmobilizować tak w sposób taki bardzo negatywny elektorat. No mówi chociażby o tym zamykaniu, kneblowaniu dziennikarzy. No myślę, że naprawdę nie tędy droga i taka agresywna kampania na urząd prezydenta nikomu się jeszcze nie sprawdziła. Myślę, że absolutnie nic z tym nie wskóra. A jeszcze raz to podkreślam, było widać na tej ostatniej jego konferencji, że niejako został wsadzony w rolę, co do której się kompletnie nie nadaje. Czyli nie jest fajterem? Bo ja chciałam tylko przypomnieć, że kiedy ubiegał się o prezydenturę Warszawy, kilkakrotnie zapewniał, że będzie się bić o Warszawę. Czyli może jest takim, właśnie jest takim fajterem, może uprawia sporty walki, nie wiem. Znaczy ja pamiętam go jeszcze z kampanii parlamentarnej, kiedy był kandydatem na posła w Krakowie i wtedy niczym się nie wyróżnił. Była to kampania taka bardzo miękka, bardzo, bardzo niewyrazista, bardzo, no właściwie niczym, nic z niej nie zostało zapamiętane, nic konkretnego o niej nie można już dzisiaj powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to bicie się o Warszawę, no to popatrzmy przede wszystkim na kryterium pewnej wiarygodności. No złożył bodajże chyba 59 obietnic, z których nie dotrzymał 50, bodajże 6. Kończymy, panie marszałku, to ja zapytam. Jeżeli bijemy się o Warszawę, to dotrzymujmy obietnic, które składamy. Króciutko, to jest główny rywal prezydenta Andrzeja Dudy? Sondaże pokazują, że ostatnio tak.

Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na Włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już po 8.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Akiat. Dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ze względu na pandemię wydarzenie odbywa się w internecie. Bierze w nim udział przeszło 120 panelistów, przedstawicieli rządu, polityków, prezesów firm, ekonomistów i ekspertów. Jedne z najważniejszych tematów kongresu to wyzwania stojące przed gospodarką Polski i świata po pandemii. Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa Europy Centralnej. EKG online potrwa do środy. Wydarzenie w wersji na żywo zostało przełożone na początek września. Minister Wojciech Murdzek mówi, że pandemia koronawirusa spowodowała przyspieszenie procesu cyfryzacji w Polsce. Wojciech Murdzek podkreśla, że z powodu pandemii wiele instytucji i urzędów zaczęło obsługiwać interesantów przez internet. Dodaje, że w jego ministerstwie również pojawiło się nowe podejście do wykorzystania technologii w szkolnictwie wyższym. Chcielibyśmy przyspieszyć kwestię, żeby na przykład dyplomy wyższych uczelni były w wersji cyfrowej, ale też bezpieczne są różne ryzyka podrabiania dokumentów czy dyplomów ukończenia uczelni, żeby ta technologia była też na przykład oparta na technologii blockchain, tak żebyśmy byli pewni, że nie ma przestrzeni do fałszerstw. Minister wypowiada się też o możliwości wprowadzenia w Polsce wyborów cyfrowych. Zaznacza, że takie rozwiązanie wymagałoby jednak gruntownych przygotowań. Szef resortu dodaje, że czas pandemii może być również okazją dla polskich naukowców i informatyków, by zbudować przewagę nad zagranicznymi konkurentami w dziedzinie technologii. Mamy dobre wiadomości zza oceanu. Wczorajsza sesja na Wall Street w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Europie, zakończyła się mocnymi wzrostami. Indeks Dow Jones zyskał blisko 4%. Na rynkach zapanowała euforia po ogłoszeniu, że jedna z firm osiągnęła pozytywne wyniki w pracach nad szczepionką na koronawirusa. Dla amerykańskich giełd to był najlepszy dzień od początku kwietnia. Z silnymi wzrostami mieliśmy do czynienia także w Warszawie, gdzie WIG20 zyskał ponad 4%. Najbardziej w indeksie zwyżkował KGHM, plus 11,5%, co okazało się najsilniejszym wzrostem sesyjnym od marca 2009 roku. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić teraz 4,34 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 4,22 zł, a funt brytyjski 5,11 zł. To jeszcze notowania pana synoptyka. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami głównie na południu kraju i deszcz przelotnie popada, zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju późnym popołudniem, a także na Kielecczyźnie, Opolszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 14 na Wybrzeżu i na Pomorzu, w centralnej części kraju 16-19, na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie 21, a najwyższa temperatura

w naszej piosence dnia. Fish MAD, Tworzywo, Mój kraj znika. No, ciekawe, jak sobie poradzą na liście przebojów. Dzień dobry. Chciałbym zachęcić do głosowania, rzetelnego głosowania w liście przebojów programu trzeciego. Robię to od dawna i myślę, że będzie robione to rzetelnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Za 16 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Ze zdrowotnych przechodzimy coraz bardziej w finansowe problemy związane z epidemią koronawirusa. Ernest Zozuń w codziennym raporcie ze świata dokładniej Państwu teraz o tym opowie. Nasze pożyczki są najlepszym sposobem na uzyskanie płynności finansowej bez konieczności sprzedaży czegokolwiek. Pożyczka jest natychmiastowa, od razu masz gotówkę w rękach, a wszystko zajmuje 20 minut. Brzmi jak reklama, ale jak po włosku jest to tym sianie, to nie powiem. Ale to nie jest reklama, tylko rzeczywistość i to bardzo we Włoszech w ostatnich tygodniach powszechna. Po 30% wzrósł poziom udzielanych pożyczek pod zastaw. Ludzie zostawiają w lombardach drogocenną biżuterię, elektronikę i rodzinne pamiątki. Cały czas muszę przecież płacić rachunki i czynsz za mieszkanie, w którym mieszkam z żoną. Płacę do tego kredyt hipoteczny. Co mam zrobić? No właśnie, bo choć rygory związane z epidemią są łagodzone, to rygory finansowe stają się coraz trudniejsze do wypełnienia i to nie tylko we Włoszech. Tania, to dopiero pierwsze rozluźnienia w ścisłej kwarantannie. Na początek otworzyć udało się kawiarniane ogródki, ale na dystans. Myślę, że Dania miała jedne z najostrzejszych obostrzeń, do tego ludzie bardzo byli posłuszni wobec zaleceń i myślę, że to naprawdę pomogło. Francja otwiera kolejne szkoły. Na lekcje poszli gimnazjaliści. Sytuacja zdrowotna pozwala iść w otwieraniu szkół dalej, tłumaczył francuski minister edukacji. Ten etap jest istotny, ponieważ obejmuje chyba największą grupę uczniów. Zatem za chwilę wszyscy uczniowie spotkają się ze swoimi kolegami. Kolejne klasy w szkołach otwierane są także w Portugalii. Dla młodych ludzi to nie lada wyzwanie zachowywać dystans. My też nie wszystkich zawsze dopilnujemy, ale no muszą być odpowiedzialni. Wielka Brytania. Brytyjskie koleje wracają do normalnego rozkładu jazdy. Pociągi są puste. Jeżdżę co tydzień i jestem jedynym pasażerem, ale być może powoli zacznie się to zmieniać, bo coraz mniejsze są obostrzenia. Grecja. Turyści? No na razie niezbyt liczni, ale wrócili na Akropol. Dla nas Greków to nawet fajnie, jak można tu pochodzić, gdy nie ma tłumów turystów. Można spokojnie pospacerować, przyjrzeć się wszystkiemu dokładnie, popatrzeć na te wspaniałe widoki i nikt nie przeszkadza. Ale kamyczków zbierać nie należy. Watykan. Papież ogłosił otwarcie Bazyliki Świętego Piotra, choć przy bardzo dużych środkach ostrożności. Do kościoła wpuszczana jest ograniczona liczba wiernych, a przy wejściu mierzona jest temperatura. Teraz wizyta tu jest rzadką okazją obejrzenia wszystkiego, gdy jest bardzo mało ludzi. Teraz to mam wrażenie, że Bazylika jest piękniejsza niż myślałem. Także inne kościoły we Włoszech zaczęły odprawianie mszy, oczywiście przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności. Izrael, jak już trzeba nosić maskę, to tak, by jej nie zdejmować, nawet gdy człowiek zgłodnieje. Ta maska otwiera się, gdy chcesz coś zjeść. Bardzo wygodna do restauracji i innych miejsc, gdzie coś jemy albo pijemy. Ale obsługa wydaje mi się trochę taka skomplikowana jest. Maska otwiera się mechanicznie, tu jest taki przyrząd i drucik i jak tu naciskamy, to się otwiera, a jak puszczamy, to się zamyka. Ale zapomniał pan, że jest taki prosty wynalazek, jak? Znaczy suwak i nie trzeba kombinować. I się otwiera, i kęsko łykamy, i szybko się zamyka. I tak człowiek zrobi, to głupot nie gada, a może też tak zrobić, by usta zamknąć. No wiedzą państwo, by czego nie słychać było. Kolejne najświeższe dane i komentarze dotyczące epidemii koronawirusa. Jutro w audycji porannej zapraszamy do Trójki. Ernest Zozuń przygotowuje specjalny świat raport wirus. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 12 minut 9. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing. Florence and the Machine już prawie na do usłyszenia dzisiejszej audycji porannej. Głosy od Państwa, między innymi te SMS-owe, także mailowe na zd3@polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał, dla mnie trójka jest jak wędzony boczek z grilla. Nigdy się nie znudzi i zawsze za mało. Tak, poza tym dziś wyjątkowo dobra muzyka, za co dziękuję pan Krzysztof. Dwie dwójki i siedem trójek. Życie nie zna się próżni. Nie bójmy się. Pokażmy, że świat idzie do przodu. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco całą ukochaną trójkę od lat kilkudziesięciu. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, że i nadzieja przebija z Państwa głosów. Dziś w audycji porannej towarzyszyło kilka takich dobrych myśli. Kończymy poranne. Zapraszamy. Halina Wachowicz, Monika Rutka, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy. Po dziewiątej audycja do południa z trójką w domu i Mariusz Cieślik. Proszę się zdrowo trzymać i do usłyszenia.